DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy, până la 10 avem 3 ore de super hituri mixate, iar puțin mai încolo dedicații 0722 20 60 20, dar și facebook.com/kissfmromania. Vine și Kiss Cash-ul undeva până la ora 10 cu 300 de euro în programul Kiss Kiss in the Mix. Pregătiți-vă. Hai să începem mixul. Primele 40 de minute non-stop hits la Kiss FM, asculți doar hituri. Pasando mi amor. Into your heart just to make you smile. Break it down, it's not a song of goodbye. 'cause I feel I'm in love. Yeah, my- Suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm primele delichisuri care vin la 0722 20 60 20. Din partea Ramonei pentru iubitul ei Costin: te iubesc foarte mult, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Hello, vreau să dedic toate piesele pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru prietenii mei și hai Steaua. La Kiss asculți doar hituri, spune Florin. Andrei și Nicu din Deva salută toți chisomanii. Am avut cea mai nouă piesă Analesco, Ia-mă. Continuăm cu Cerebel și Helen Kaboom, Tyler Cruz, There She Goes. Iar apoi Ina și Plan Win India. Astea sunt următoarele 3 hituri in the mix din cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Stau pe șezlong, sub palmiere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat și de sus. Și vine câteodată să arunc. Kiss FM. once again. In the mix. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits, iar pentru cei care vor să aibă colecția completă, pot să intre pe kissfm.ro/kkm, acolo se află toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, pe care le pot asculta în timp real sau pe care le pot downloada gratis. Avem postarea pentru dedichisuri pe facebook.com/kissfmromania, ne ocupăm și de ele în 10 minute. Dar până atunci, Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito și João Lucas cu Marcelo, Ciuciacea. DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM, asculti doar hit-ul. Meu coração, basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado seu, meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Lucas e Marcelo, tchau, tchau.

Alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Hello, vreau și eu un delichis pentru mine. Azi fac 23 de ani, potul ar fi cel mai frumos cadou și unicul. Vă salută Ovidiu din Deva. Îți dorim multă baftă, să te sunăm și să fii pe fază ca să știi piesa. De la Michi pentru elevii Liceului de Artă din Galați, care cântă la spectacolul de mâine. Succes și să cântăm super! Bună, sunt Iuliana din Cioroiu și vreau să-i dedic toate piesele soțului meu. Mixul continuă cu Adrian Sână și Sandra Ann Angel. Low Deep Ticker, ne-ați omorât cu piesa asta, Casa Blanca. Și apoi Fly Project cu Ana May, Back in My Life. DJ Young și John Cena Mix la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Chasing memories and fears.

smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Este momentul să luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall-ul KissFM se află postarea pentru dedichisuri. De la Victor Adrian pentru sora lui Ana Maria Sândulescu, te pup dulce. De la frățiorul tău Adrian din Brașov, Roxana Lăcătuș pentru Paula, Raluca, Gabriela, mi-e foarte dor de voi toți. Și Romy Gabi, la mulți ani mie, la cei 19 ani, vreau și o melodie pentru mine și toți prietenii mei. Și salutăm Chisomanii, păi la mulți ani și din partea noastră. Și Adrian Manole, salutări pentru Leonard Baza și Cristina, Michel Tell, YC Ucipego, Taka Bro, Taka Ta și Maximilian cu MFX Sophie. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Comecei a falar. Nossa,

things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is Hello party people, o nouă oră de Kiss Kiss Dynamix începe chiar acum la Kiss FM. DJ Young și Jones împreună cu voi. Avem mesaje de rechisuri 0722 20 60 20 din partea Laviniei din Câmpul Lung pentru fratele ei Dragoș. La mulți ani pentru cei 16 ani pe care îi faci astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. De la Nadia din Oradea pentru cumnățelul ei Viorel. La mulți ani. De asemenea avem foarte mulți sărbătoriți astăzi. Și pentru Crina din partea iubitului ei Paul. Toată viața m-am gândit că o să întâlnesc pe cineva ca tine. Aș dori special piesa Corina a ta. Vine chiar acum la Kiss Kiss in the Mix Corina, apoi Shakira, o piesă mai veche, Waka Waka, This Time for Africa, dar și noul single DJ Young deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Ma sonada de te. quita el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca legua, anawa, Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca legua, porque esto es África. Fără bani, fără ură, doar noi. DJ Young deasupra tuturor. Suntem mai departe împreună la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John Sick Boy. Nu uitați de podcast! Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, este la zi, este updatat, acolo aveți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, locul în care le ascultați sau din care le downloadați. kissfm.ro/kkm. În 10 minute luăm alte mesaje, alte derichisuri, dar până atunci avem Edward Maya, Stereo Love, Usher, Scream, o piesă foarte tare, dar pentru că n-aș cerut avem și Alex Velea, minim 2. 50 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate. La Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri. Sunt ascult doar hituri, mixate de sigur și de dichisuri. De la Sergiu din Vatra Dornei pentru tatăl său, la mulți ani de Sfântul Dumitru. Hai să trăiești mitică! Pentru Cornel din Brașov, zis și Dumitru, de sigur, la mulți ani din partea soției Maria. Sănătate și cât mai mulți bani! De la Andreea, Titi, Carmen și Flavius din Curtea de Argeș. Pentru Kiss FM și Kiss Kiss in the Mix sunteți cei mai tari. Bravo DJ Young și Jonesy. Mulțumim foarte, foarte mult pentru urări. Am dorit pentru toată gașca noastră Raluca. Ceea ce tocmai am pregătit pentru voi, Raluca, Surrender My Love.

Mixer, Morena și Jay Warner, Deep in Love la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi, iar petrecerile Kiss FM au început de astăzi. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în această seară, în Happy Club din Timișoara, unde aniversează 11 ani de existență. Mâine ne întâlnim cu ei în Club Fox din Mărcești, la 30 km de București, iar sâmbătă Olix și Dan Fințescu în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Club Eclipse Suceava. Și tot sâmbătă vă întâlniți cu mine, DJ Young in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu un Club Iceberg din Slatina. Ne vedem acolo! Ultimele trei piese in the mix, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know. Un remix foarte interesant pentru o piesă mai veche, Michael Gray, The Weeknd. Iar apoi Maroon 5 și Wiz Khalifa, Payphone. DJ Young și Jonesy in the mix, la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. make it. But is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm out of payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone? Maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. And all those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Oh. Dacă e joi, e weekend la noi. Iar în weekend, de mâine până duminică, vă întâlniți cu Olix și Mr. Boba la Hit Hit in the Mix. Noi ne reauzim luni seara de la 7, în aceeași formulă, DJ Young și John C la Kiss Kiss in the Mix. Să aveți un super weekend, să vă bucurați de party-urile Kiss FM și desigur de hiturile de la Kiss, pentru că la Kiss ascult doar hituri. O seară bestială, bye bye.